أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول وإلين زالت إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. دا يولسم دليل عقلي دي او دي سورة اخراني دليل عقلي. الله رب العزت فرمائي إن الله يمسك السماوات والأرض او بدی کہ اللہ تشجیع اور کئی مبلغ تا. دلیل عقلی ہم دے خور دلیل عقلی سرا سرا تشجیع اور کئی مبلغ تا. شجاعت دلیری و بہادریم اللہ پیدا کئی پا بیانون کی گے چتا بیان جاری ساتا د چار تکلیفونو مصیبتونو پروا مکو. الله وی څنګه چې مې اسمان او زمکه ټینګکړي دي کلکړي مې دي اس درا پرې وتو یره نشتا. الله وی داسې تابم کلکم دشمنانو ته هغې که ډېر تدبیرونه ستا په خلاف کیو کی خو تا له ذهنه نشي خوځولی. دلیل اقلیم دی او تشجیع ورکوي مبلغ ته. اللہ رب العزت فرمائی ان اللہ یمسک السماوات والارض یقیناً اللہ ٹنکڑی دی اسمانونا ازمکا انت زول چی پرو نزی. اسمان ازمکا چا ٹنکڑی دی دا پریوتونا چا بچ ساتری دی اللہ. اسمان تو گورا بے دستنو اللہ ادرو لے دے بغیر عمد ترونہا بغیر دستنو نا جوینے تاسو دے لرا. اسمان تو گورا سستن و تشتا سپلرو سبیم و تشتا چاٹنگ کڑے دے. زمک تو گورا دا زمک چاٹنگ کڑے دے چاو درو لی دی انت زولا چی پرونزی ولئن زالتا اچھے سنگ دا دوانے ٹنکڑی دی بیا پڑی زمکا کی غرون تو گورا غرون چا ٹنکڑی اللہ ٹنکڑی دی نو تا اللہ نشی ٹنگو لے ندی شکلا کو لے تا چھے دا اللہ پا دن غیرت کے نو اللہ وی تابم کلک کم بیان کا ودہ اس بات دا توحید. اللہ و زما د یووالی بیان د دنیا گٹ گٹ تو رسو. ولئن زالتا او کچر پروزی دوانا ان امسکهما من احد نشی ٹنگولے دے لرا من احد حس یوتن مم بعده پس د پریخودو دا الله الله وی ما ټینګړي دي او کچره زه حکم حکم د پریوتو نکدا دوان پروزی نسوک داسی نشتا چاغه واپس دار ټینګي سوکه راټینګو دې شو بیا د دې صورت په ابتدا کې دوه میات کې تاسو لستیو ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم ذکا اللہ وی د خلقو د پارا خپل سمه ربانتی او رحمت پرانیزم نسوک داسې نشته چې هغه بند کی او کزی بند کم نو الله وی سوکی پرانیستون کی نشتا کلاون کی نشتا دلتا اللہ وی اسمان او زمک ما ټینګړي او کزی غرزوم نسوکی ټینګولې نشي او کزی ټینګوم نسوکی غرزولې نشي پا دلائلو پوشوے کا یعنی پا دوانو دلائلو کی مقصد او خلاصو نچوڑ سرو تو چی متصرف فی کل شین هو اللہ پا ہر یوشی کے واقدار او اختیار من سوک دے اللہ دا اللہ دا پاس سوک نشتا دیو جنگو پینز اللہ سم آیات کی لستیو یا ایوہ الناسو انتم الفقراء الاللہ او خلقو تاسو ټول الله ته محتاج ہے او تو محتاج سو سو طاقت ته د محتاج سه اختیار چلیږي کم چې اختیار مند دي داغه اختیار چلیږي نو الله اختیار مند متصرف دی او مونږ او تاسو ټول سيو عاجز یو محتاج یو نو هغه قسمت دلیل دلته ذکر کو وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ او کچرے اغرزے دے لرا نو ٹھینگ بنے کی دے لرا حس یو تن پس دا پری خودو دا اللہ نام اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً دا اللہ دے برداش والو بخون کے ساتھ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اس اللہ زجر ورکی مشرکینو تا چه تا خود قرآن دراتلو نڑوان دی قسمو نبا خوڑل چه قسم پا اللہ کمونگ تا پیغمبر راغے نمونگ بدا یہودو دا نصارو نزیاتی زد منچو اللہ وی ما خو پیغمبر رولی گلو نتا اولتا دا آغا خلاف شروع کو وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ او قسمنا بخوڑل دے مشرکانو پا اللہ باندے جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ پاخ پاخ قسمنا اگر مشرکانو خو قسم بے دا اللہ پا نم باندے خوڑو باللہ نن بزان تا مسلمان وی او کل وی دا پیر بابا قول راکا کل وی تا دی لویزوان وی سوک دا چاپ نوم قسم خوری سوک دا چاپ نوم حالان کی نبی علیہ السلام فرمائی من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچ دا اللہ نسیوا دا بل چاپ نوم قسم خورن دا شرکو کو این اللہ لا یغفر ایو شرک بی ویغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ وی ہر گناہ معاف کو ما خو شرک دا سی گناہ دا چا اللہ وی دا نماف کو ما شرک دا سی گناہ دا چی پدی سر نیکا مال بربادی گی ولو اشرکو لہب طوانہم ما کانو یعملون کدی انبیاء شرک کڑے وے نو اللہ وی دا دیا مال بیں برباد کڑے وے لئن اشرکتا لیحبطن عملک اے زما محبوب پیغمبرا کتا زما سری صدار جوڑ کو نو اللہ وی ستا نیک اعمال برباد کم شرکداسی گناہ دا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچ دا اللہ سری صدار جوڑ کو اللہوی جنت تتک پہ حرام شو نو گراغوی بدا اللہ دا نم قسم خوڑو نن مسلمان زان تغیو دا اللہ نسیوا دا بلد نم قسم خوری واقسمو باللہ جہد ایمانیم او قسم نب خوڑل دی مشرکانو پا اللہ باندی جہد ایمانیم پاخ پاخ قسم نام او سبے ویل لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى كچر راشد ویتا نذير یو ير ورکون کے ليكونن أهدى من احد الامم نخام خاشی بدوی ډیر په هدایت باندې من احد الامم یو د دوړلونا یو د دوړلونا مراد سو یهود او نسوارا زگا غالی کتابو اہوی زان پا دیو چت گنلو چھ مونگ کتاب والایو یہود ویل پا مونگ تورات نازل دے او نصارو عیسیان ویل پا مونگا انجیل نازل دے دے دا مکی مشرکینو زان تا خو اولاد دے ابراہیم علیہ السلام ویلے خودوی ویل کا مونگ تا پیغمبر راغو یو بیانون کے راغو نو مونگ بلد دو نا زیاد پا ہدایت چو او زیاد بوچو چو او دا خبر ٹکم وا دا خبر سوا ٹکم وا لگا صحاب کرامو چی ایمان روڑو پا قرآن نا خو دیرو چو چو گنا سشو دیرو چو چو خودوی دا قسمون خوڑل خو قرآن وی فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا پسر کل چراغ دویتا نذیر ير ورکون کے پیغمبر و تراغ بیان ان کے و تراغ ما زادهم الا نفورا زیات نکو دوی لرا الا نفورا مگر نفرت یا مگر تیختا فلما جاءهم نذیر پسر کل چراغ دوی تا یرا ورکو ان کے ما زادهم زیاد نکو دوی لرد اللہ دی کتاب یا دا پیغمبر دی راتک الا نفورا مگر نفرت چی سنگا پیغمبر راغے و بیان شورو کو نو دا دوی اگا نفرت سشو سیوا شو یا الا نفورا مگر تیختا پیغمبر چراغو نو دوی خپا مندشو خیر نفرت شروع کو مثال ڈیران دے لگا تیرے گے پی بین تیزی بین کئی خود دم رہو نا کئی گنا آو چی کل پکے سوک چخ چی ہوئی بیلچا پکی ہوئی یا پکے سو چکا وغیر ہوئی بیا بین کئی کنا کئی مثال نالے دا تو پی تیرے گا بین شتا نشتا خو کسوک بکے بیلچا ہوئی بین زیان چی کنا دا سی مثال دا دویمو گندگی خو پکی پرتاو بین تی نرات لو خو چی پیغمبر راگو بیانی اکڑو نو چی دوی انکار اکو نو سمی ڈڑو زشوے اگندونے خلکو تراخ کارو شو نفرت سیواشو تیخت سیواشو پوئی گے کنا فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا پسر کل چراغ دویتا یر ورکو ان کے ما زادهم الا نفورا زیات نکو دوی لرا الا نفورا مگر نفرت یا تیختا استکبارا فی الارض زان غٹ او استکبارا فی الارض زان غٹ گنل پزمگ کی ومکر سیئے او تدبیر بد په خلاف دا پرستو کی استکبارا فی الارض یا خود اوم دا مازاد اوم دا لاندرے جسی والا سیوا کڑل نفرت نور والا سیوا کڑل استکبارا فی الارض تکبر والا سیوا کو نور والا سیوا کڑل نو مکر سیئے د حق پرستو په خلاف کې تدبیرونه، د حق پرستو په خلاف کې فریبونه چلونه، دای ول سیوا کړ، یعنی نورم خلاف سیوا کو، نورم تکبر سیوا کو، نورم حق پرستو ته تکلیفونه سیوا کړ. یو مطلب خدا شو. یا دویم مطلب دا چې ما زاد او مل نفورا، زیات نه کو دوی لره مگر نفرت یا تیخ تر دې مسلې نه. نو دا تیخ ته ولی وکړه، نفرت ولی شروع کو؟ استکبارن فی الارض، زکه ځان غټو ګڼلو، ځان غټو ګڼلو. نو د تکبر د وجنا سی شروع کړل، نفرت شروع کو او تیخ ته شروع کا. او انجام دا شو چې اولی خلاف کولو خو اوس حق پرست تکلیفونه شروع کړل او مکر سی. یا درم مطلب، ما زادهم الا نفورا، امیان له څه زیات کړل؟ نفرت. امیان له څه زیات کړل؟ نفرت، تیخته. امیان ته نفرت شروع کو، تیخته شروع کا. او ته خو زمونږ د پلار او د نیکه دین تباه کول غواړي. زمون پلار او نیکه خو داسې نه دي بیرې داته چوي. دویم قسم مولیان، نو استکبارن فی الارض، مولا له څه زیات کو؟ تکبر. هغه ویل ما له خپل علم کافی دی، ولې مونږ د کدوانو پاڼې لوستلي سه؟ ولې مونږ نه پوهیږو سه؟ مونږ د علم کندوان یو، مونږ د علم چاټې یو، مونږ سره خو ډېر لوی علم دی، مونږ به دته کینو؟ ناغیل تکبر زیاد کو. او دریم سوک دی، دریم دی پیران سوائبان. نو پیران و سوائبان سو شو روکڑد، حق پرست دا تکلیفو نا مصیبتو نا، نو مکرس سی. پوئی گئے کنا پوئی گئے لکا؟ امیان مولیان او پیران ناکارا خا، سیشے ناکارا. کم چه حق پرستی او کم خخلق تی، سو کدنا پوئی دا وجیم غلط کار کئی، خوچی آغا پوئیشنو فورن خبرو منی، اگر بیا پا قرآن بانی زان قربانی، تا قرآن پا عالم و پا شاگرد زان قربانی، بیا مال جان هر سا پا قرآن بیا قربانی. دار چا خبر منکو؟ اگر ناکارا چاغیل نفرت سیوا کو، تکبر سیوا کو، او مکر سی تسلی. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، او نپروزی. ولا یحیق المکر السیء، مانا گران دلی کے خواہ، او نپروزی تدبیر بد پر خلاف دا حق پرستو کے، یا تدبیرون بد پر خلاف دا حق پرستو کے. الا بی اہلی، مگر پکون کی دا غبت نے، یا الا بی اہلی مگر پکون کی دا بد نے. سمت لب شو اللہ وی دا کم خلق چه اے حق پرست استا پا خلاف کی تدبیرو نہ کئی، چلو نہ کئی، منصوبے جوڑائی. اللہ وی دا دا تدبیر تا تا تکلیف نشی را رسولے، آن دا تدبیر و پا دا اولتا شی، دا تدبیر و بزشی پا دا با اولتا شی، دا تا با تکلیف رسی خود تا تا تکلیف نرسی. پوشے پی ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، او نپروزی تدبیرون بد پا خلاف داک پرستو کی، مگر پا کون کی رد باندی. فحل ینظرون الا سنت الاولین، دوی انتظار نکی مگر دا طریقے دا زابون دا پڑنبنو. اللہ وی دا تا چی خلاف کے نتر سے انتظار کے، تا تا بیان اوشو اوسم نمانی، نتر سے انتظار کے، دا پخوانو دا زاب انتظار کے، د نوح علیہ السلام د قوم عذاب دی خوښ دی، که د هود علیہ السلام د قوم، که د سمودیانو دی خوښ دی، کوم عذاب دی خوښ دی، د کوم عذاب انتظار کې؟ فهل ينظرون الا سنت الاولین، ځکه چې بیانون کې راغو بیان یې وکړو او یو تن یې نه مني، نو د څه له دعوت ورکوي؟ عذاب د الله له دعوت ورکوي، نو ته د کوم عذاب انتظار کې؟ خو منه خبره کنه، خیر سوچ پکې وکړه. دیوی دا چاو منو، یو ملا یو سوی، بل ملا بل سو، زرتین دا دوانو باورا، او سوچ پکیو کا. د شپې د کېږي نو لږ سوچ وکړه چې یاره د یو خبره ټیک دو کنه دی بل ټیک ته، او دا سوچ وکړه چې داغه د نسل لالچ دی او زما د نسل لالچ دی، لږ سوچ وکړه بیا هغې د څه دپاره کوي او زه یې د څه دپاره کوم، نو تا ته به خپله پته ولګي. فلن تجد لسنت الله تبدیلا، د چریو بنومې طریقې د الله لره بدلېدل. دې لنډ شیطان ورته وایي یاره به مونځ او دس کوه، نور دا د مولیانو کار دی، یو یو څه وایي او بل بل څه وایي، د دې پکې خپله اتفاق نشته، نو مونږ پکې څه کوو؟ بازار ته خو چې لنډ شي یو ګوړې والا وایي ما سره ښه ګوړه ده، او بل وایي ما سره ښه ګوړه ده، تا چرته ویلي چې یاره بس پیکچ یې بس کمه، ځکه د دکاندارانو خپلو کې اختلاف دی، ای کې خو خپل خپلې فائدې ته ګورې، یو نن دوه درې چکې روړې او بل نه، او بېله بېله چې پکې پخه کې نه چې کومه ښه یي نو هغه ورشه او د هغه نه والي. زم د ته یم د دواړو واوره، او د الله نه هم سوال وکړه او خپله سوچ وکړه، الله نه سوال وکړه چې الله کوم حق یې هغه پکې راته ښکاره کړي، نو بالکل به تاته ښکاره کېږي، خو چې تر ریښتونې زړه نه دا خبره وکړي. دا څه خبره شوه؟ یو ملا یو سوی او بل بل سوی. ولن تجد لسنت الله تحویلا، فلن تجد لسنت الله تبدیلا، نو چرو بنو می طریقې دا الله رب الله لره بدلېدل. دا الله طریقه د عذاب بدلېدو والا نه ده چې پخوانو خلاف کولو نو خو تباه کول او تا به نه تباه کوي. ولن تجد لسنت الله تحویلا، او چریو بنو می طریقې دا الله لرا تحویلا اوړېدل. اولم یسیرو فی الارض، اوس تخفیف دنیاوی دنیا یره ورکی. اولم یسیرو فی الارض، آی نگر زیدوی فی الارض بزما کی، فینظرو نو دی گوری، کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، سرنگ شو انجام دا کسانو چې مخکړه دوینو. الله وی لک بزمګه کیو ګرځم، دا کندرات د تخکاری دا کندرات د تخکاری دا تغوی کندرات، یو دا د سواد، یو دا د ټکسلا دی، او دا د یوز، یو دا د بلځه پدې کې سمرو اوچت اوچت خلکو سې دری دي، سشو لاړل ختم شو. نو ګوره دا غوی انجام سشو. قرآن کے طول الصلادیان، سمودیان، دنو علیہ السلام قوم، فرعونیان، قارون دی، نمرود دی، سوشو تاوی انجام تو گورا. فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، ودی گوری دوی سرنگ شو انجام دا کسانو چی مخیر دوی نو. کتوی زا طاقت ورم اغی سر کی دیش طاقت نو. وکانو اشد منهم قوان، وکانو اشد منهم قوان، وغوی دیر سخد دوی نا پمٹو کی، اللہوی طاقت استان دیر زیادو. وما بلغو من شار ما آتینا، سور سبا آخر کتا سرستیو، نجر سیدل دا خلق موجود دا اسے داغتا، چا اللہوی ما غیت ورکڑی دی، پخوانو تا میں جس ورکڑی دی نو موجود دا غوی لسمی سیتا نجر سیدلی، تدا غوی د لسمی سی تم نه رسیدلې، اغوی له می جسور کړو تعلق ملانه دومره ندې در کړې. نو وما کان الله لیوجزه من شیء، وما کان له، وما کان الله، او چر نه دی الله لیوجزه من شیء، چې کمزوری کې دلرا من شیء سشه، فی السماوات پاس باندنو کې، ولا فی الارض، او نفس ما کی، زکر دا اللہ نسوک لویشتن، انو اللہ بسوک سا کمزوری کی، کمزوری کولیش دا اللہ نسوک لویشتن، اللہ چا تا محتاج دینا، ٹول اللہ تا محتاج دی، نو اللہ بسنگ سوک کمزوری کی. داو چی اوتن کمزوری او چت پی دا پاسی بل دا پاسی وی افسری وی یا پلاری وی یا ایرور وی یاد غرنگی بل سوک مشری مالکی دا فیکٹری، نو دیسی دیگه تا کمزوری شی کرا، آجیز شی، آجیز دیگه تا نو کمزوری شی، اچھو تا سوی نوی خچی، یا ساده په الله څوک نشي غالب کېدی چې الله به کمزوري کی ځکه ټول الله ته محتاج دي. انه کان علیما قدیرا یقینا الله دې په قدرت لرونکي ذات پویږي پار سو قادر دې پار سباندې. ولو یواخذ الله الناس بما کسبوا اوس تخویف دنیاوی او تخویف اخروی هم دې او دفر شبهه کوي چه داخل گناہ کئی نو اللہ فوراً ولی ننیسی نا اللہ وی نیٹا مقرر دا. ولو یو آخذ اللہ الناسا او کچرنی ولی اللہ خلق لرام فوراً بما کسبو پس او داغی کسبو چی قیدوی که خلق اللہ وی ما فوراً نیولی چی سی کولو بڈاریک می نیولی منځ نه کولو نیولی مې شرک کولو نیولی مې قرآن نه انکار کولو نیولی مې الله وی سب شو ما ترک علی ظهرها من دابا نبی او پریخې په مقدس مکه باندې من دابا تن سیو زنده سر الله وی د زمکه په دې مخ باندې ایس یو د سا مخلوق بنوي اټم بم بس شي هغه به یو علاقه او یو صوبه او یو خار به تبا کی. الله وی زما به داسې عذاب وی چې په مخ د ځمکه به یو شی ژوندې نه وی پاتې. الله اکبر. خو الله وی دا تبا کوم چې نه نو د دې څه وجه ده ولکن یواخرهم الی اجل مسمى لیکن رستو کوي دوی لرا یو نیټې مقررې ته یو نیټه مقرره شته کنه مرگ دے مرگ نہ پس بیا قبر دے او داغی نہ پس بیا بل نیٹا دا قیامت او پاغی کی وبی حساب او کتابی. فاذا جاء اجلهم پس کل جراشی نیٹا دوی فان اللہ پس کل جراشی نیٹا نو مخ کی تاسو لستیو فاذا جاء اجلها لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نہ بیا رستو کی گی او گڑے او نمخ کی گی فیضا جا جلوم پس کل چراشی نیٹا مقرر ددوی فین اللہ نو پس یقینن اللہ کان بی بادی بسویرا دے پخبرو بندگانو باندی بسویرن لیدن کے ذات. اللہ ویسا پخبرو بندگانو لیدن کے ذاتم مقصد دسور فاتر اس بات دا توحید بلدلت الاقلیہ اور نفی دا شفاعت قہری. انشاءاللہ رتن کے سبق کی سورہ یاسین بوایو دیر دا خون سورت تے بہترین سورت تے زیاد خلق تلاوتم کی اور دیر تا پا یادو باندیم یاد دے نو پکار دی سڑے پا مانا باندیم زان پو کی نو دا خون بیڈا بچ. انشاءاللہ سبانی سبق کی سورہ یاسین بوایو. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا یقینا الله ټینګړي د اسمانونو زمکه ان تزول چې پرونزي او کچري پروزي ایم ان امسکوا ما من احد من بعدي نو ټینګ بنه کې دی لرا پس د حصو کا من بعدي پس د پریخود د الله نه یقینا د الله دې بردبار او بخونګه ذات او قسمون خوری دوی قسمون بخوڑل دوی پا اللہ باندی پاخ پان قسمون لئین جاہم نذیر لئین جاہم سب گوئے مارے جوڑا کڑی لئین جاہم نذیر ٹولتا گوری لئین جاہم نذیر کچر راشی دوی تے جرور کون کے لیکون نانو خام خاشی بدوی دیر پیدایت باندی یو ددو ڈلو نا فسر کل چراغی دوی تا یر ورکو انکے نو زیادی نکو دوی لرا مگر نفرد دا قرآن نا یا مگر تیخت دا قرآن نا زان غٹ گڑن پا زمان کی او تدبیر بد پا خلاف داک پرستو کی او نبروزی تدبیر نا بد پا خلاف داک پرستو کی اللہ بیالی مگر پا کون کی رد باندی نو انتظار نکی دوی مگر دا طریقو دا زابنو دا پخوانو یا دا ڈنبنو فلن تجد لسنت الله تبديلا چرو بنو می طریق دا لال بدلی دل او چرو بنو می طریق دا لال اوڑی دل آئے نگر جی دوی بزما کی نو دی گوری سرنگ شو انجام دا کسانو چی مخکر دوی نو او دوی او غوی زیات سخ د دوی نه پمټو کې او چرنه دی الله چې کمزوري به کیدل سره شه پاسمانونو کې او نفزما کې یقین الله دې په قدرت لرونکي ذات او بچر نیولی اللہ خلکو لرا فوراً پس عب داغی کسبو چی کئی دوی ما ترکالا زہری آمین داب با نبی اپریخے پشاد از مکباندی من داب بطن اس یو زندہ سر ولا شایی نید از مکی دا مخو ولاکی یو آخرون لیکن رسدو کئی دوی لرا علاج ری مسمع تر یو نیٹی مقرر پوری فیزا جا اجلوم پس کل چراشی نیٹا مقرر دوی فین اللہ کا نبی بادی بسویرا نبس یقینن اللہ دے پخولو بندگانو باندی بسویرن لیدن کے ذاتا